Plusa i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne kontrole w szpitalu w Sosnowcu po tragicznej śmierci pacjenta. Przedłużenia aresztu dla organizatora escape roomu w Koszalinie chce prokuratura. Nauczyciele protestujący w Kuratorium Oświaty w Krakowie w poniedziałek rozpoczynają głodówkę. Kontrole w szpitalu miejskim w Sosnowcu po śmierci 39-letniego mężczyzny wszczęły Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Mężczyzna na izbie przyjęć przez wiele godzin czekał na pomoc, mówi Piotr Nowak, wiceszef Śląskiego Oddziału NFZ. Kontrola rozpoczęła się w poniedziałek. Była związana z tym, iż mieliśmy sygnały o odmowach przyjęć na oddziale. Zawsze każdy taki sygnał traktujemy poważnie, natomiast została rozszerzona ze względu na to tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w poniedziałek również. Sosnowiecki szpital jest bezpieczny, ocenił po swojej wizycie w tej placówce wiceminister zdrowia Krzysztof Król. Dodał, że kontrola po tragicznym zdarzeniu z 18 marca wyjaśni, czy zawiodły procedury, czy błąd popełnił człowiek. Śledczy chcą przedłużenia aresztu dla organizatora escape roomu w Koszalinie. W styczniu w pożarze zginęło 5 nastolatek. Wniosek prokuratura uzasadnia potrzebą prawidłowego zabezpieczenia postępowania i obawą matactwa. 28-letni Miłosz M., mieszkaniec Poznania, ma zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci nastolatek. Tragedia wydarzyła się 4 stycznia. Amelia, Wiktoria, Małgorzata, Julia i Karolina zmarły wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednią przyczyną pożaru było rozszczelnienie butli z gazem, a kontrola wykazała w escape roomie wiele nieprawidłowości, między innymi nie było możliwości ewakuacji. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Głodówkę rozpoczną w poniedziałek nauczyciele protestujący w Kuratorium Oświaty w Krakowie. Mija 12 dzień naszej akcji. Do tej pory nie dopłynęła do nas żadna informacja, nie przybył żaden przedstawiciel rządu ani Ministerstwa Edukacji. Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania Solidarności podjęła decyzję, że zaostrzamy protest, powiedziała Jolanta Zawistowicz. W strajku głodowym weźmie udział kilka osób. Jolanta Zawistowicz dodaje, że udział przedstawicieli Solidarności w poniedziałkowym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego nie oznacza odwołania strajku głodowego. Kilkunastogodzinne kolejki na przejściach granicznych z Ukrainą i Białorusią. 12 godzin czekają na odprawę kierowcy ciężarówek w Kukurykach. Kolejka na drodze krajowej 68 ma 14 kilometrów i sięga miejscowości Zalesie. Przy wjeździe do Polski odprawa odbywa się na bieżąco. Z kolei na granicy z Ukrainą w Dorohusku kierowcy samochodów osobowych na wyjazd z kraju czekają około 17 godzin. W kolejce jest 450 aut. Utrudnienia związane są z weekendowym natężeniem ruchu. To był serwis Trójki. Audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Piotr Żyła trzeci w pierwszym konkursie w Planicy. Dla Polaka to już czwarte, trzecie miejsce w tym sezonie. Indywidualnie jeszcze 3 razy był drugi, jeszcze nie udało się wygrać. Może w niedzielę na zakończenie się uda. A reszta Polaków słabiej, bo Stoch i Wolny w drugiej dziesiątce, a Kot w ogóle poza drugą serią. 7 był jeszcze Dawid Kubacki. Te warunki są bardzo stabilne, nie ma tutaj zawirowań. Jeżeli robi się z tyłu i jest jakieś tam podmuchy mocniejsze czy słabsze, no wtedy to można poczuć. A tutaj to powietrze było w miarę stabilne, więc troszeczkę wyższa belka, no i koniec końców przez to powietrze się przelatywało z tą samą prędkością. Konkurs wygrał Markus Eisenbichler, drugi był Ryoyu Kobayashi. Jutro o 10:00 konkurs drużynowy. Nie tylko skoczkowie dziś w biało-czerwonych barwach. Grały też nasze szczypiornistki i wygrały 21-19 z Islandią w ramach turnieju Baltic Handball Cup. Janna Szarawaga, nasza obrotowa, docenia takie spotkania, bo pozwalają się zgrywać kadrze. Większość z nas miała okazję pograć i no, dla niektórych to był ten pierwszy mecz w reprezentacji. No i na pewno to jest fajne, że mają okazję wejść w takich meczach. Robiliśmy dużo błędów, źle weszliśmy w ten mecz, w obronie, proste błędy, w ataku również. I no myślę, że gdybyśmy po prostu zagrały swoją piłkę ręczną, to całkiem inaczej wyglądałby ten mecz, a przez nasze proste, głupie błędy, no niestety musieliśmy do samego końca walczyć o wynik. I sprawdźmy na koniec, co dzieje się w eliminacjach Euro 2020. W ciekawszych meczach Anglia-Czechy 0-0, Mołdawia-Francja 0-0, Portugalia-Ukraina 0-0. A w jedynym zakończonym Bułgaria zremisowała 1-1 z Czarnogórą. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego.

i patrzę na mundurowe ci welonki. Czy byłeś kiedyś w kutnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. To przy okazji przypomnienie o głosowaniu na 12 Polski Top Wszechczasów w Trójce. Polskie Radio PL ukośnik Trójka. Kazik Jorganek, Polska z męskiego grania 2018 na 12, a na 11 Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, You're the One. 14 tygodni na liście, jest 14 na 11. A w naszym studiu Halinka, dzień dobry. Dzień dobry. Głośniej troszkę, Halinko. Dzień dobry.

at times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the troszkę inna wersja. Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper, 17 tygodni na liście, dziś na 9. Na 8 z tobą, do domu, król. Teraz tylko to. Bo my Tak, jeśli o mnie chodzi, to ja do domu za pół godziny z wąsem. Z tobą do domu, król, 7 tygodni na liście oczko do góry na miejsce 8. Na 7 Riverside. Guardian Angel, Riverside. Minus dwa dzisiaj. 6 tygodni na liście, 7 pozycja. 6 obroniona. WW. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę.

we mnie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Dużo pułapek na ciebie, Michał, dzisiaj czyha, prawda? Na tej liście. Niemiłość. Niemiłość, organek, 5 tygodni w zestawieniu, oczko w dół, na miejsce 4, ale kto wie, za tydzień może będzie inaczej. Bardzo polecam głosowanie. polskieradio.pl/3. Napisała pani Justyna, że dzisiaj niestety z 13-letnią córeczką Marceliną słuchają listy na oddziale chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, ale za tydzień mamy nadzieję, że posłuchamy w domu. Pozdrowienia dla wszystkich niedomagających, dla tych, którzy mieli ostatnio jakiś problem, wypadek. Trzymamy kciuki. Będzie dobrze. Na trzecim Krzysztof Zalewski. Pogoda przyjdzie piękna jak początek.